มีเสียงเสียงหนึ่งมาฟังสมมติว่าเป็นเสียงที่ดังขึ้นอยู่ในหูของเราเราก็บอกว่าเรื่องที่คุณคิดนั่นน่ะถูกแล้วทำเลยดีเสียงที่มาแบบนี้เนี่ยเราจะเชื่อได้ไหมแต่นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไนโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันศุกร์ที่เราพบกันนั้นก็เป็นช่วงของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวของนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าจะรับฟังทางระบบพอดแคสต์ทางเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันก็ได้ที่ต้องมาแบ่งเรื่องราวตัวนี้ออกส่วนที่เป็นนิทานพรรณนานั้นเพราะว่าเนื้อหาคำสอนมีหลายอย่างทั้งส่วนที่เป็นแม่บทหัวข้อส่วนที่เป็นพุทธพจน์ส่วนที่ท่านอธิบายไว้เองส่วนที่เราสาวกรุ่นต่อๆมาก็อธิบายเพิ่มเติมมาไว้ต้องมีการแยกชั้นของข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่านผู้ฟังว่ามันมีหลายชั้นข้อมูลมีหลายแบบเพื่อที่จะให้กลับไปสู่แม่บทหัวข้อหรือว่าเรื่องแรกเริ่มเดิมทีว่าต้นเป็นมายังไงเพื่อที่จะไม่ให้ลืมรากลืมต้นมันเพราะว่าเวลาเราไปเรื่อยๆบางทีเผลอไปเพลินไปก็อย่าลืมรากลืมต้นก็จึงแบ่งในวันศุกร์ธรรมฟังเป็นเรื่องของนิทานธรรมบทเรื่องของนิทานชาดกมาให้ฟังเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารธรรมฟังมารเนี่ยบางทีก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในหูเรานี่แหละเป็นเสียงที่เหมือนกับมาบอกเป็นความคิดอย่างในการ์ตูนบางทีเราจะเห็นด้านซ้ายเป็นมารด้านขวาเป็นเทพพูดอยู่ในเสียงของเราโต้กันทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นสิอย่าทำอย่างนี้เราเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเชื่อได้ไหมเราควรจะทำหรือไม่ควรจะทำให้มันเป็นเสียงหลอกหรือมันเป็นเสียงจริงหรือความคิดนี้มันดีหรือมันไม่ดีหรือมันใช่หรือมันไม่ใช่หรือมันจริงๆมันจะเป็นยังไงอาจจะเป็นมารก็ได้ท่านฟังมารมันแฝงมาดูยังไงในเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านี่แหละก็มีความคิดนึกขึ้นเห็นการปกครองที่ไม่เป็นธรรมในช่วงนั้นก็คือก่อนที่พระเจ้าประเสนทิโกศลจะขึ้นครองราชก่อนที่พระเจ้าพิมพิสารจะขึ้นครองราชก็มีการปกครองที่ไม่เป็นธรรมอยู่แต่ไม่พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็มีความคิดไว้เราน่าจะกลับไปปกครองหน้าดีไหมนี่ดีไหมความคิดเนี่ยดีไหมก็เกิดมีเสียงบอกดีสิคุณทำได้ดีเลยเนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อผู้คนเพื่อนั่นเพื่อนี่เออดีไหมดีไม่ดีดูอย่างไรในเรื่องแรกวันนี้เรื่องของมารขอชวนรับฟังธรรมบทแปลเรื่องมารภาคที่7เรื่องที่239พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณกระท่อมกลางป่าซึ่งตั้งอยู่ที่ชายป่าหิมพานต์ทรงปรารภมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายะเป็นต้นตอนมารทูลให้พระศาสดาทรงครองราชสมบัติก็ได้ยินว่าในเวลานั้นพระราชาทั้งหลายทรงครองราชสมบัติกดขี่ข่มเหงประชาชนเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนถูกเบียดเบียนด้วยการลงอาทยาในรัชสมัยของพระราชาผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมทรงดำริด้วยอำนาจความกรุณาอย่างนี้ว่า ราอาจกรองราชสมบัติโดยธรรมไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกหรือไม่หนอมันผู้ลามกทราบความปริวิตกข้อนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงดำริว่าพระสมณโคดมทรงดำริว่าเราอาจจะครองราชสมบัติได้หรือไม่หนอก็บัดนี้พระสมณโคดมนั้นจะเป็นผู้ใกล้จะครองราชสมบัติก็ขึ้นชื่อว่าราชสมบัตินี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อพระสมณโคดมครอบครองราชสมบัตินั้นอยู่เราอาจจะได้โอกาสเราจะไปกระตุ้นให้พระองค์เกิดความอุตสาหะดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงครองราชสมบัติเถิดขอพระสุคตเจ้าจงทรงครองราชสมบัติโดยธรรมไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกเถิดพระเจ้าข้าพระนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสกับมารนั้นว่ามารผู้ใจบาปเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรจากเราจึงกล่าวอย่างนี้แค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเองทรงอบรมอิทธิบาททั้งสี่มาดีแล้วหากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำนงหวังจะอธิษฐานให้ภูเขาหลวงหิมพานต์เป็นทองภูเขาหลวงที่ทรงอธิษฐานนั้นก็จะเป็นทองได้ทีเดียวข้าพระองค์จะใช้ทรัพย์ทำกิจที่ควรทำให้พระองค์ประเหตุนี้พระองค์จะทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรมพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงยังคาถาเหล่านี้เพื่อให้มารเกิดความสังเวชขึ้นด้วยตรัสดังนี้ว่าภูเขาเป็นทองคำล้วนสุกปลังแม้ภูเขานั้นขยายเป็นสองเท่าก็ยังไม่เพียงพอแก่คนคนเดียวบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงดำรงชีวิตแต่พอดีผู้ใดเห็นทุกว่ามีกามใดเป็นแดนเกิดผู้นั้นจะน้อมไปในกามนั้นได้อย่างไรเล่าผู้ที่เกิดมารู้อุปธิคือสภาพเข้าไปทรงไว้ว่าเป็นธรรมเรื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อนำอุปธินั้นนั่นแลออกเสียดังนี้เราจึงได้ตรัสต่อไปว่ามันผู้ใจบาปคำสอนของเจ้าเป็นอย่างหนึ่งของเราก็เป็นอย่างหนึ่งคือเป็นคนละอย่างกันความเห็นในธรรมะของเจ้ากับของเราลงกันไม่ได้เพราะเราเองมีคำสอนดังนี้เราได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเมื่อความต้องการเกิดขึ้นสหายทั้งหลายนำความสุขมาให้ความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำความสุขมาให้บุญนำความสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตการละทุกข์ทั้งปวงเสียได้นำความสุขมาให้ความเป็นผู้เกื้อกูลมารดานำความสุขมาให้ในโลกอันหนึ่งความเป็นผู้เกื้อกูลบิดานำความสุขมาให้ความเป็นผู้เกื้อกูลสมณะนำความสุขมาให้ในโลกและความเป็นผู้เกื้อกูลพรหมนำความสุขมาให้ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชราศรัทธาที่ตั้งมั่นนำความสุขมาให้การได้ปัญญานำความสุขมาให้การไม่ทำบาปทั้งหลายนำความสุขมาให้บาลีว่าอัตถัมหิชาตัมหิ สุขาสหายาตุถีสุขายาอิตรีตะเรนะปัญญังสุขังชีวิตะสังขยัมหิสัพพัสสะทุกขสะสุขังปหานังสุขามัตเตยตาโลเกอโทเปเตยตาสุขาสุขาสามัญญตาโลเกอโถปรมัญญตาสุขาสุขังยาวะชราสีลังสุขาสัทธาปฏิติตาสุโขปัญญายะปฏิลาโภปาปานังอักระนังสุขังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอัตถัมหิแปลว่าเมื่อความต้องการหมายความว่าก็เมื่อกิจเช่นการทำจีวรเป็นต้นก็ดีการระงับอธิกรณ์เป็นต้นก็ดีเกิดขึ้นแก่ฝ่ายบรรพชิตหรือเมื่อกิจเช่นการทำนาเป็นต้นก็ดีการถูกผู้ร่วมกับฝ่ายมีกำลังกว่าย่ำยีก็ดีเกิดขึ้นแก่ฝ่ายคฤหัสถ์สหายเหล่าใดสามารถช่วยให้กิจสำเร็จได้หรือให้สงบได้สหายเช่นนั้นนำความสุขมาให้คำว่าตุถีสุขาแปลว่าความยินดีนำความสุขมาให้หมายความว่าสำหรับคฤหัสถ์ทั้งหลายผู้ไม่สันโดษด้วยสิ่งที่ตนมีอยู่จึงเริ่มทำทุจริตกรรมมีการตัดช่องย่องเบาเป็นต้นฝ่ายบรรพชิตทั้งหลายผู้ไม่สันโดษด้วยปัจจัยของตนจึงเริ่มแสวงหาที่ไม่ถูกต้องต่างๆคฤหัสถ์และบรรพชิตเหล่านั้นจึงหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความสันโดษด้วยของตามมีตามได้คือด้วยของของตนไม่ว่ามากหรือน้อยนี้เองนำความสุขมาให้คำว่าบุญยังแปลว่าบุญหมายความว่าก็บุญกรรมที่กำหนดไว้ตามอัธยาศัยนั่นแหละนำความสุขมาให้ในเวลาตายไปคำว่าสัพพัสสะแปลว่าทั้งปวงหมายความว่าพระอรหันต์กล่าวคือการละวัฏฏะทุกข์ทั้งสิ้นได้นั่นแลชื่อว่านำความสุขมาให้ในโลกนี้ชื่อว่ามัตเตยตาแปลว่าความเป็นผู้เกื้อกูลมารดาส่วนการปฏิบัติชอบในบิดาชื่อว่าเปเตยตาคือความเป็นผู้เกื้อกูลบิดาก็การทำนุบำรุงมารดาบิดานี่แลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยคำแม้ทั้งสองโดยว่าเมื่อมารดาและบิดาทราบว่าบุตรไม่ดูแลแล้วย่อมเอาสมบัติของตนฝังดินไว้บ้างมอบให้แก่คนอื่นบ้างอันหนึ่งบุตรเหล่านั้นย่อมได้รับการติเตียนว่าคนพวกนี้ไม่ดูแลเอาใจใส่มารดาบิดาเมื่อกายแตกตายไปย่อมไปเกิดในนรกคูดก็มีส่วนบุตรเราใดดูแลเอาใจใส่มารดาบิดาโดยเคารพบุตรเหล่านั้นย่อมได้รับทรัพย์สมบัติของมารดาบิดาเหล่านั้นทั้งยังได้รับการสรรเสริญและเมื่อกายแตกตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์เพราะฉะนั้นด้วยสองข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านำความสุขมาให้คือสุขาส่วนการปฏิบัติชอบในบรรพชิตทั้งหลายชื่อว่าสามัญญตาคือความเป็นผู้เกื้อกูลสามณะก็การปฏิบัติชอบในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ลอยบาปแล้วเท่านั้นชื่อว่าพรหมัญญตาคือความเป็นผู้เกื้อกูลพราหมณ์การบำรุงพระพุทธเจ้าด้วยปัจจัย4พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยทั้งสองคำนี้ ส่วนความเป็นผู้เกื้อกูลสมณะและแก่ปราแม่นี้พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นการนำความสุขมาให้ในโลกส่วนคำว่าศีลังแปลว่าศีลหมายความว่าแต่จริงเครื่องประดับตกแต่งทั้งหลายมีแก้วมณีต้มหูและผ้าแดงเป็นต้นย่อมงดงามสำหรับคนผู้ดำรงอยู่ในวัยนั้นๆเท่านั้นเรื่องประดับตกแต่งสำหรับคนหนุ่มจะงดงามในเวลาแก่หรือเครื่องประดับตกแต่งสำหรับคนแก่จะงดงามในเวลาหนุ่มก็หาไม่อันหนึ่งยังให้เกิดครหาขึ้นว่าคนนี้ถ้าจะบ้าส่วนศีลเช่นศีล5และศีล10เป็นต้นย่อมงดงามในทุกๆวัยสำหรับคนหนุ่มและคนแก่ทีเดียวย่อมนำมาแต่ความโสมนัสทายเดียวเพราะให้ได้คำชมว่าโอ้ท่านผู้นี้มีศีลจริงหนอด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสุขขังยาวะชราศีลังแปลว่าศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชราส่วนคำว่าศรัทธาปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วหมายความว่าศรัทธาทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระทั้งสองอย่างที่ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นแล้วเท่านั้นนำความสุขมาให้ก็ที่ว่าสุโขปัญญาปฏิลาโภแปลว่าการได้ปัญญานำความสุขมาให้หมายความว่าการได้ปัญญาทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระนำความสุขมาให้ส่วนคำว่าปาปานังอะกะระนังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งหลายหมายความว่าการไม่ทำบาปทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคคือเสตุขาตนำความสุขมาให้ในโลกนี้ในเวลาจบเทศนาการบรรลุธรรมได้มีแก่เทวดาเป็นอันมากแลเรื่องมารจบวิธีการที่เราจะดูให้รู้ได้ท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยความคิดของเรานี่มันถูกไหมเนาะมันใช่หรือเปล่านี่ก็คือดูตามมรรคนั่นเองมาในที่นี้เนี่ยพูดขึ้นมาท่านผู้ฟังว่าโอ้ยท่านเนี่ยมีอิทธิบาท4แล้วก็จะบอกว่าอธิษฐานให้ภูเขาเนี่ยเป็นทองเนี่ยนะสามารถที่จะใช้ทำนั่นนี่ได้เอาล่ะข้าพเจ้านี่แหละจะอาสาในการที่จะไปทำมาเนี่ยก็มาแทรกแซงละคือลักษณะของการที่ใช้กามมาเป็นเรื่องล่อบางทีอีลีทนี่แหละก็เป็นมาเองอีลีทนี่หมายถึงคนชั้นสูงคนมีเงินคนมีอำนาจบางทีก็ทำตัวเป็นมารเองเพื่อจะคอยควบคุมสิ่งต่างๆเอาไว้ให้อยู่ในที่เราเรียกว่าอุ้งมือมารในที่นี้ถ้าบอกว่าวิธีการที่กระทำเรื่องราวที่กระทำไปหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันหลีกออกจากมรรคหลีกออกจากสัมมาสังกัปปะหลีกออกจากทางที่ถูกที่ดีที่ชอบเนี่ยอันนั้นคือไม่ถูกแล้วเพราะว่าคำว่ามารท่านผู้ฟังมาจากคำว่ามาระมาระแปลว่าล้างผลาญความดีหมายถึงถูกตัดความดีออกไปการที่ถูกตัดความดีออกไปนั่นคือลักษณะที่มรรคเนี่ยเคลื่อนออกเราออกนอกทางตรงนี้คือเป็นจุดที่เราดูได้ว่าไอ้ความคิดที่เรามีอยู่ในจิตใจเนี่ยมันใช่ไหมมันถูกไหมแต่มันเกี่ยวเนื่องด้วยการพยาบาทหรือเบียดเบียนอันนั้นไม่ถูกแล้วแต่ไหนเกี่ยวข้องด้วยการหลีกออกจากกามเกี่ยวข้องด้วยการไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียนอันนั้นถูกทางแล้วให้มาตามมรรคอันนี้เราจะดูได้ลักษณะของมารอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังก็จะเป็นการบีบคั้นให้เราคิดว่าเราจำเป็นต้องทำไอ้ความที่ว่าจำเป็นต้องทำนี่มันอะไรจำเป็นยังไงบีบคั้นนี่ มันก็คนแข็งแรงเอาเชือกมาขันชนะที่ศีรษะของคนที่กำลังน้อยเนี่ยโอ้ยการถูกขันชนะแบบนี้เนี่ยคือถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นให้ต้องทำนี่คือลักษณะของมารในเรื่องที่สองวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารนี่แหละที่มันบีบคั้นบีบคั้นให้พระพุทธเจ้าเนี่ยคิดว่าจะเจ็บปวดขึ้นมาโดยการบีบคั้นไม่ใช่บีบคั้นตัวพระพุทธเจ้าด้วยแต่ว่าบีบคั้นราหุลท่านพระราหุลตอนนั้นเพิ่งเป็นพระไม่ถึงพรรษาเลยด้วยความที่พรรษาอย่างน้อยทำให้ที่อยู่ที่อะไรมันก็ไม่ได้มีสิทธิ์เต็มที่เหมือนกับคนที่มีพรรษามากแล้วทำให้สุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนก็เลยไปนอนอยู่ที่ฌานกุฏิของพระพุทธเจ้ามารก็คิดว่าโอ้ดูสิกุมารของพระพุทธเจ้ามานอนเฝ้าอยู่หน้าห้องนี่ได้จังหวะแกล้งแล้วเพื่อที่จะให้เกิดความเจ็บช้ำตีลูกเนี่ยก็สะเทือนไปถึงพ่อดูสิว่าพ่อเนี่ยจะว่ายังไงจะเจ็บช้ำไหมถูกบีบคั้นแบบนี้ลักษณะที่ว่าสถานการณ์มันบีบคั้นเนี่ยท่านฟังอย่างเช่นว่าคุณจะคลอดลูกหรือว่าลูกเพิ่งมีอายุไม่มากยังกินนมอยู่แต่ไม่มีเงินซื้อนมโอ้ด้วยความบีบคั้นนี่ก็จึงต้องไปขโมยนี่คือลักษณะที่แบบบีบคั้นอย่างเงี้ยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทำอย่างไรลองฟังเรื่องที่สองในวันนี้เรื่องของมารที่มาบีบคั้นพระพุทธเจ้าผ่านทางพระราหุลธรรมบทแปลเรื่องมารภาคที่8เรื่องที่247พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านิทังคะโตอะสันตาสีวีตะโตนหะอนังคโนเป็นต้นในความพิสดารรายละเอียดมีดังนี้ว่าในวันหนึ่งเวลาวิกาลพระเถระเป็นอันมากก็ไปสู่พระเชตวันมหาวิหารไปยังที่อยู่ของพระราหุลเถระไล่ท่านไปอยู่ที่อื่นเมื่อท่านไม่มีที่อื่นที่จะพักได้จึงไปนอนที่หน้ามุกพระกันทกุฎีของพระตถาคตคราวนั้นท่านพระราหุลบรรลุพระอรหันต์แล้วยังไม่มีพรรษามารชื่อวสวตียังอยู่ในภพของตนนั่นเองเห็นท่านนอนที่หน้ามุกพระกันทกุฎีจึงคิดว่าพระหน่อน้อยผู้แทงใจของพระสมณโคดมนอนข้างนอกส่วนพระองค์บรรทมภายในพระกันทกุฎีก็เมื่อเรารังแกพระหน่อน้อยพระองค์เองก็จะเป็นเหมือนถูกรังแกด้วยมานั้นจึงเนรมิตเพศเป็นช้างใหญ่มาเอางวงรัดศีรษะพระเถระแล้วส่งเสียงร้องดุจนกกระเรียนตอนพระศาสดาทรงแสดงเหตุที่พระราหุลไม่กลัวพระศาสดาทรงบรรทมในพระกันทกุฎีทราบว่าช้างนั้นเป็นมารจึงตรัสว่ามารคนเช่นท่านนั้นตั้งแสนคนก็ไม่อาจทำให้บุตรของเรากลัวได้เพราะว่าบุตรของเรามีปกติไม่สะดุ้งปราศจากตัณหาแล้วมีความเปลี่ยนมากมีปัญญามากเราจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุใดพูดถึงความสำเร็จไม่มีความสะดุ้งปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเรื่องยั่วยวนตัดลูกศรอันให้ไปสู่ภพได้แล้วร่างกายนี้ของภิกษุนั้นเป็นร่างกายสุดท้ายภิกษุปราศจากตัณหาบนความยึดมั่นฉลาดในนิรุตติบทรู้หมวดหมู่อักษรแล้วรู้เบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งอักษรทั้งหลายผู้นั้นแลผู้มีร่างกายสุดท้ายเราเรียกว่าผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษบาลีว่า นิถังคะโตอสันตาสีวีตะตะโนหะอนังคโนอัจฉินทิภวะสันลานิอันติโมยังสมัสโยวีตะตะโนหะอนาธาโนนิรุตติปะทะโกวิโทอัคคระนังสันติปาตังชัญญาบุพปารานิจักสะเวอันติมะสารีโรมหาปัญโยมหาปุริโสติวุจติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านิถังคโตแปลว่าพูดถึงความสำเร็จหมายความว่าพระอรหันต์ชื่อว่าความสำเร็จของบรรพชิตทั้งหลายในพระศาสนานี้ถึงคือบรรลุพระอรหันต์นั้นคำว่าอสันตาสีแปลว่าไม่มีความสะดุ้งได้แก่ชื่อว่าผู้ไม่สะดุ้งเพราะไม่มีกิเลสเรื่องสะดุ้งคือราคะเป็นต้นในภายในก็ที่ว่าอัจฉินทิภวะสันลานิแปลว่าตัดลูกศรอันให้ไปสู่ภพได้แล้วได้แก่ตัดแล้วซึ่งลูกศรอันให้ไปสู่ภพทั้งสิ้นได้คำว่าสมุจสโยแปลว่าร่างกายได้แก่ร่างกายนี้ของผู้นั้นเป็นชาติสุดท้ายคำว่าอนาธาโนแปลว่าหมดความยึดมั่นได้แก่ผู้ไม่มีการยึดถือในการเป็นต้นคำว่านิรุตติปะทะโกวิโตแปลว่าฉลาดในนิรุตติบทหมายความว่าผู้ฉลาดในปฏิสัมภิทาทั้ง4คือนิรุตติและข้อที่เหลือข้อที่ว่าอัคคารานังสันนิปาตังชัญญาปุพพาปารานิจะแปลว่ารู้เบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งอักษรทั้งหลายหมายความว่ารู้หมวดหมู่แห่งอักษรกล่าวคือประชุมแห่งอักษรทั้งหลายและรู้อักษรเบื้องปลายด้วยอักษรเบื้องต้นและอักษรเบื้องต้นด้วยอักษรเบื้องปลายชื่อว่ารู้จักอักษรเบื้องปลายด้วยอักษรเบื้องต้นคือเมื่อเบื้องต้นปรากฏแต่ถ้าท่ามกลางและที่สุดยังไม่ปรากฏก็รู้ได้ว่านี้จะเป็นท่ามกลางนี้จะเป็นที่สุดแห่งอักษรเหล่านี้ชื่อว่ารู้จักอักษรเบื้องต้นด้วยอักษรเบื้องปลายคือเมื่อที่สุดปรากฏแต่ถ้าเบื้องต้นและท่ามกลางยังไม่ปรากฏเขาก็รู้ได้ว่าสิ่งนี้จะเป็นท่ามกลางสิ่งนี้จะเป็นเบื้องต้นในอักษรเหล่านี้หรือแม้เมื่อท่ามกลางปรากฏแต่ถ้าเบื้องต้นและเบื้องปลายยังไม่ปรากฏเขาก็จะรู้ได้เหมือนกันว่านี้จะเป็นเบื้องต้นนี้จะเป็นเบื้องปลายแห่งอักษรเหล่านี้ส่วนคำว่ามหาปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญามากหมายความว่าผู้มีสรีระดำรงอยู่ในชาติสุดท้ายนั้นพระศาสดาเรียกว่าผู้มีปัญญามากเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันกำหนดรู้ซึ่งอัตตะธรรมะนิรุตติปฏิภาณและศีลขันธ์อันใหญ่เป็นต้นและตรัสเรียกว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตปนแล้วดังพระบาลีว่าจารีบุตรเราเรียกผู้มีจิตพ้นแล้วแล้วว่ามหาบุรุษก็ในการจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายมารผู้ใจบาปคิดว่าพระสมณโคดมทรงรู้ว่าเป็นเราจึงได้อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองเรื่องมารจบเวลาที่เราถูกบีบคั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ทำให้แบบว่ามันแบบเจ็บช้ำน้ำใจก็มาเจ็บช้ำน้ำใจนี่คือมันอึดอัดมันอัดอั้นมันโอ้ยไม่ดีลักษณะที่ว่าไม่ดีเนี่ยเราต้องดูให้ละเอียดตั้งฟังเพราะว่าบางทีทำความดีเนี่ยมันถูกบีบคั้นเหมือนกันนะเช่นถ้าว่าเราอยู่ในท่ามกลางคนชั่วคนไม่ดีคนโกงคนบาป แล้วเขาก็พยายามที่จะมาบีบคั้นให้เราต้องโกงตามเขาอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ฉันไม่โกงฉันพยายามทำความดีบางทีก็ถูกบีบคั้นลักษณะที่ถูกบีบคั้นแต่ว่าเรายังฝืนทำความดีเนี่ยท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลากินยาขมกินยาดองน้ำมูดเน่ากินยาอะไรที่มันมีรสขมชายยุตอนกินมันไม่หวานมันขมมันไม่อร่อยมันอืดผอมมันไม่ดีมันเป็นทุกขเวทนาแต่ว่าถ้ากินเข้าไปแล้วอาการมันยาออกฤทธิ์ดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันสบายนะสบายภายหลังมันไม่เหมือนกับว่ากินน้ำหวานอะไรที่มันผสมยาพิษกินสุรากินเหล้าอย่างเงี้ยรสชาติเขาอาจจะปรุงออกมาดีหอมหวานอร่อยแต่กินไปแล้วเนี่ยพิษมันจะแล่นเข้าสู่หัวใจนะทีนี้สิ่งที่เราต้องพิจารณาให้รอบคอบท่านผู้ฟังเพราะว่าความขมเนี่ยมันมีสองลักษณะคือขมแบบยาขมหรือขมแบบบวบขมถ้าขมแบบยาขมมียาดองน้ำมูดเน่าเป็นต้นแล้วมีฤทธิ์ยาจริงๆอันนี้ดีแต่ถ้าขมแบบบวบขมหรือน้ำเต้าขมแล้วเขาเจือด้วยยาพิษอู้ขมแบบที่สองนี่ไม่ดีมันก็จึงกลับมาที่หลักการเดิมท่านฟังว่าที่ว่าดูแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรเนี่ยก็ดูที่มรรคและผลไงดูที่ว่าผลมันจะออกมาดีไหมก็อยู่ที่ว่าอยู่ตามมรรคไหมถ้าอยู่ตามมรรคผลออกมาต้องดีต่อให้แม้กระทำตามมรรคนั้นอาจจะเกิดทุกขเวทนาบางทีมันเป็นแต่ถ้าทำตามมิจฉามรรคบางทีอาจจะเกิดสุขเวทนาอุ้ยแต่ถ้ามิจฉามรรคแล้วมันก็ต้องออกมาเป็นผลที่ไม่ดีหรือไม่หวานไม่อร่อยนั้นอย่าทำมิจฉามรรคนั้นหรือต่อให้ทำมิจฉามรรคแล้วจะเกิดสุขเวทนารู้อยู่แล้วว่าถ้ามิจฉามรรคมันจะไปออกให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำไม่ใช่ละแต่มันอาจจะเกิดสุขเวทนาบ้างเบื้องต้นเอาเราก็อย่าทำมิจฉามรรคนั้นมันจึงกลับมาที่มรรคนี่แหละท่านฟังหมายถึงต่างที่มีองค์ประกอบ8อย่างจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องที่สองนึงก็คือว่าบางทีลูกทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็กระเทือนถึงพ่อแม่ด้วยพ่อแม่เนี่ยบางทีก็เจ็บไปด้วยบางทีก็สะเทือนไปด้วยบางทีก็ถูกกล่าวหาหรือถูกว่าหรือมีผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยบางทีเขาก็เอาชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยมาตั้งเป็นประกอบเป็นชื่อลูกด้วยนะเพื่อที่ว่าจะให้ลูกเนี่ยได้ยินเสร็จปุ๊บก็รู้ว่าฉันนี่เป็นบุตรของคนนี้เช่นท่านพระองคุลิมาเนี่ยชื่อท่านว่าอหิงสกะพ่อแม่ชื่อคคะกับมันตานีเขาก็เลยเรียกว่าอหิงสกะคคะมันตานีบุตรคคะนี่เป็นพ่อมันตานีนี่เป็นแม่เรียกแล้วเนี่ยมันได้ยินชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยมันยังมีความเกรงใจความละอายความกลัวต่อบาปบ้างเนี่ยก็จะทำความดีได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งพูดถึงว่าพ่อทำอะไรหรือลูกทำอะไรมันก็กระเทือนกันไปเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ทุกฝั่งเป็นเรื่องของพระเจ้าสุทโธทนะที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปเมืองกบิลพัสดุ์ครั้งแรกเราก็ทำข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของนักบวชที่จะทำกันเปิ่นพระเจ้าสุโธทนะไม่คุ้นเคยในข้อปฏิบัตินี้ก็เลยเดือดร้อนว่าเอ้าทำไมทำแบบนี้กระเทือนถึงพ่อเรื่องที่สามเรื่องของพระเจ้าสุโธทนะธรรมบทแปลเรื่องพระเจ้าสุโธทนะภาคที่6เรื่องที่138พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครธารามทรงปรารภพระบิดาตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอุตติเถนปมัชฌยะธรรมังสุจริตังเจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปารัมหิจะแปลว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าก็ความพิสดารคือรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นดังนี้ก็มีในสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสโดยเสด็จไปครั้งแรกมีการต้อนรับอันพระญาติทั้งหลายทำแล้วเสด็จไปสู่นิโครธารามทรงเนรมิตรัตนจงกรมในอากาศจงกรมบนรัตนจงกรมนั้นทรงแสดงธรรมเพื่อต้องการทำลายมานะของพระญาติทั้งหลายแล้วพระญาติทั้งหลายตั้งต้นตั้งแต่พระเจ้าสุโธทนะมหาราชมีจิตเลื่อมใสแล้วถวายบังคมฝนโบกกระพัดตกในสมาคมแห่งพระญาตินั้นเมื่อมหาชนปรารภฝนนั้นสนทนากันแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าใช่ว่าแต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายถึงในการก่อนฝนโบกกระพัดก็ตกในสมาคมแห่งญาติของเราเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสเวสสันดรชาดกบรรดาพระญาติซึ่งฟังพระธรรมเทศนาก็หลีกไปอยู่แม้สักองค์หนึ่งก็ไม่มีใครนิมนต์พระศาสดาแม้พระราชาก็ไม่ทรงนิมนต์เลยด้วยทรงดำริว่าพระบุตรของเราไม่มาสู่เรือนของเราแล้วจะไปไหนดังนี้แล้วก็ได้เสด็จกลับไปก็แลครั้นเสด็จกลับไปแล้วรับสั่งให้คนตกแต่งอาหารมีข้าวต้มเป็นต้นให้ปูลาดอาสนะทั้งหลายไว้เพื่อภิกษุประมาณ 20,000 ในพระราชมณฑียนวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นพระศาสดาเมื่อเสด็จเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตได้ใคร่ครวญว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเสด็จถึงพระนครแห่งพระบิดาแล้วเสด็จตรงไปสู่ตระกูลแห่งพระญาติทีเดียวเลยหรือหนอแลหรือเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตโดยลำดับทรงพิจารณาเห็นว่าเสด็จเที่ยวไปโดยลำดับก่อนดังนี้แล้วจึงเสด็จดำเนินไปเพื่อบิณฑบาตตั้งแต่เรือนหลังแรกทีเดียวพระมารดาของราหุลกุมารประทับนั่งบนพื้นปราสาทและเห็นแล้วจึงกราบทูลประพฤติเหตุนั้นแก่พระราชาพระราชาทรงจัดแจงผ้าสาดกรีบเสด็จออกไปถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าลูกพระเหตุไรท่านจึงให้ข้าพเจ้าชิบหายท่านเที่ยวไปเพื่อภิกษาให้ความละอายเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเหลือเกินขึ้นชื่อว่ากรรมไม่ควรทำนั้นท่านทำแล้วการที่ท่านเที่ยวไปด้วยวอทองคำเป็นต้นเที่ยวไปเพื่อภิกษาในนครนี้นั่นแหละจึงจะควรท่านทำให้ข้าพเจ้าละอายทำไมตอนการบิณฑบาตเป็นมงคลของพระพุทธเจ้าพระศาสดาจึงได้ตรัสว่ามหาบพิตรอาตมาภาพให้พระองค์ละอายก็หาไม่ได้แต่อาตมาภาพย่อมประพฤติตามวงสกุลของตนพระราชาพ่อเพราะการเที่ยวไปเพื่อภิกษาแล้วเป็นอยู่เป็นวงของข้าพเจ้าอย่างนั้นหรือพระศาสดามหาบพิตรนั่นไม่ใช่เป็นวงของพระองค์แต่นั่นเป็นวงของอาตมาภาพเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่พันหนึ่งเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตแล้วเป็นอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสภาสิกคาถาเหล่านี้ว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้มีปกติ ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และในโลกหน้าบาลีว่าอุตติเถนัปปมัชฌยะธัมมังสุจริตังจเรธัมมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะธัมมังจเรสุจริตังนะนังทุจริตังจเรธัมมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอุตติเถแปลว่าในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับหมายความว่าในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับที่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่นก็คำว่าน้ำปะมัชเชยะแปลว่าความไม่ประมาทหมายความว่าก็ภิกษุเมื่อให้ธรรมเนียมของผู้บิณฑบาตเป็นปกติเสื่อมแล้วแสวงหาโภชนะอันประณีตชื่อว่าย่อมประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับแต่ว่าเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกเพื่อบิณฑบาตชื่อว่าย่อมไม่ประมาททำอยู่อย่างนี้ชื่อว่าไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับก็ในคำว่าธรรมังแปลว่าธรรมะหมายความว่าเมื่อละการแสวงหาอันไม่ควรแล้วเที่ยวไปตามลำดับตรอกชื่อว่าพึงประพฤติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อภิกษานั้นนั่นแหละให้เป็นสุจริตคำว่าสุขังเสติแปลว่าย่อมอยู่เป็นสุขนั่นเป็นสักว่าเทศนาอธิบายว่าเมื่อประพฤติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อภิกษาชื่อว่าประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขโดยอิริยาบถแม้ทั้งสี่ในโลกนี้และโลกหน้าคำว่าณตังทุจริตังแปลว่าไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริตหมายความว่าเมื่อเที่ยวไปในอโคจรต่างด้วยอโคจรมีหญิงแพทย์สยาเป็นต้นชื่อว่าย่อมประพฤติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อภิกษาให้เป็นทุจริตไม่ประพฤติอย่างนั้นพึงประพฤติธรรมนั้นให้เป็นสุจริตไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้เป็นทุจริตคำที่เหลือมีเนื้อความดังกล่าวแล้วเหมือนกันก็ในเวลาจบเทศนาพระราชาดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลแล้วเทศนามีประโยชน์แม้แก่ชนทั้งหลายผู้ประชุมกันดังนี้แหละเรื่องพระเจ้าสุทโธทนะจบเวลาคนที่รักใคร่ชอบพอกันทุกฝั่งแต่ทำอะไรที่มันน่าพอใจกันมันก็จะเกิดความรักมากขึ้นแต่ทำอะไรที่มันไม่น่าพอใจกันไอ้ที่รักกันมันก็จะกลายเป็นยิ่งเกลียดความรักเปลี่ยนเป็นความเกลียดก็ได้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้อยู่เหนือทั้งความรักอยู่เหนือทั้งความเกลียดให้ได้จะอยู่เหนือขึ้นไปได้ก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิที่ว่าอยู่เหนือความรักอยู่เหนือความเกลียดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเป็นสังกตายเหมือนก้อนหินไม่มีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจไม่ได้รู้อะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่อย่างนั้นนะผิดถูกเนี่ยคนเรามันต้องรู้แต่ว่าอยู่เหนือความรักความเกลียดเนี่ยคือไม่ให้จิตใจมันขึ้นลงวุ่นวายไปตามในเรื่องความรักความเลื่อมใสความศรัทธาเนี่ยอันนี้เราต้องมีอยู่แล้วเพราะเป็นส่วนของมรรคศรัทธาเลื่อมใสนี่เป็นส่วนของมรรคพูดถึงความเลื่อมใสศรัทธาไม่ใช่แค่พุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะเท่านั้นที่มีความรักความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเราสาวกก็เป็นเราชาวโลกในสมัยพุทธกาลจะพูดก็พูดคือตายแทนพระพุทธเจ้าได้เอาว่างี้ก กรณีของท่านพระอานนท์เป็นต้นไม่ใช่แค่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังรวมถึงเทพบรมเทวดาด้วยเรื่องสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของท้าวสักกะท่านผู้ฟังที่มีความรักความเลื่อมใสความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างมากขณะว่ากระโถนภาชนะรองรับที่ถ่ายหนักหรือถ่ายเบาเนี่ยก็ยังยกทูลหัวไปได้โดยไม่รังเกียจเรื่องที่4คือเรื่องของท้าวสักกะวันนี้ก็จะให้ฟัง4เรื่องในช่วงของนิทานปรรณนาท่านฟังเสร็จแล้วก็ขอลารายการไปเลยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรื่องของท้าวสักกะธรรมบทแปลเรื่องท้าวสักกะภาคที่6เรื่องที่164พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเวรุวกามทรงปรารภท้าวสักกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสาหุทัสสนะมริยานังสันนิวาโสสถาสุโขเป็นต้นก็ความพิสดารคือรายละเอียดในเรื่องนี้มีอยู่ว่าท้าวสักกะทรงทราบความที่อาพาธมีอันเล่นไปในพระโลหิตเป็นเหตุคือเป็นโรคลงโลหิตเกิดขึ้นแก่พระตถาคตในเมื่อพระองค์ปลงอายุสังขารแล้วท้าวสักกะมีความดำริว่าการไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วทำหน้าที่เป็นกิลานุปัฏฐากย่อมควรท้าวสักกะจึงได้ทรงละอัตภาพประมาณ3ขาวุฒเสียก็ไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วทรงนวดพระบาทด้วยพระหัตถ์ทั้งสองพระศาสดาจึงตรัสถามขึ้นว่านั่นไก่หรือท้าวสักกะข้าพระองค์ท้าวสักกะพระเจ้าข้าท่านมาทำไมหรือมาเพื่อบำรุงพระองค์ผู้ประชวรพระเจ้าข้าท้าวสักกะก็กลิ่นของมนุษย์ย่อมปรากฏแก่เทวดาทั้งหลายเหมือนซากศพผูกไว้ที่คอตั้งแต่รอยโยกขึ้นไปท่านจงไปเถิดภิกษุผู้ขี้ลานุปัฏฐากของเรามีก็แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ดำรงอยู่ที่สุดแห่ง 88,000 โยชน์สูดกลิ่นแห่งศีลของพระองค์จึงได้มาแล้วข้าพระองค์นี่แหละจะบำรุงเองแล้วไม่ให้บุคคลอื่นถูกต้องภาชนะบางคนหนักบางคนเบาของพระศาสดาแม้ด้วยมือได้ส่งทูลกระโถนนั้นไว้บนพระเศียรทีเดียวนำไปอยู่ไม่ได้กระทำแม้อาการสักว่าการสยู่พระพักได้เป็นดุจนำภาชนะของหอมไปดาวเธอปฏิบัติพระศาสดาอย่างนี้แล้วในเวลาพระศาสดามีความสำราญคือบรรเทาทุกขเวทนาแล้วนั่นแหละจึงได้เสด็จไปตอนภิกษุสรรเสริญท้าวสักกะพวกภิกษุประชุมกันว่าน่าสรรเสริญท้าวสักกะเทวราชมีความเสด็จหาในพระศาสดาท้าวเธอทรงละทิพยสมบัติเห็นป่านนั้นเสียทรงนำภาชนะสำหรับรองพระบังคลหนักของพระศาสดาออกไปด้วยพระเศียรทรงหาทำอาการมาดว่าสยิวพระพักไม่ดุจบุรุษผู้นำภาชนะอันเต็มด้วยของหอมออกไปอยู่ฉะนั้นได้ทรงกระทำอุปถากแล้วพระศาสดาได้สดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันได้กล่าวเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ซึ่งท้าวสักกะเทวราชทำเสน่หาในเรานั้นไม่น่าสะใจเพราะท้าวสักกะเทวราชนี้ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเป็นโสดาบันละความเป็นท้าวสักกะชราถึงความเป็นท้าวสักกะหนุ่มเหตุอาศัยเราแท้จริงเมื่อท้าวเธอเสด็จ นั่งในท่ามกลางเทพบริษัทณอินทสาระกูหาในการเมื่อตนถูกมรณภัยคุกคามให้คนทันเทพบุตรชื่อปัญจสิกะนำข้างหน้าเสด็จมาเราได้กล่าวว่าท้าววาสวะท่านจงถามปัญหากับเราท่านปรารถนาปัญหาข้อใดข้อหนึ่งในใจเราจะทำที่สุดแห่งปัญหานั้นๆของท่านได้แน่แท้เมื่อจะบรรเทาความสงสัยของท้าวเธอจึงได้แสดงธรรมเทศนาในการจบเทศนาธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์ทั้งหลายประมาณ14โกฏิส่วนท้าวสกตเทวราชบรรลุโสดาปัตติผลตามที่นั่งประทับนั่นนั่นเองเป็นท้าวสกตหนุ่มแล้วเรามีอุปการะเป็นอันมากแก่ท้าวสกตนั้นด้วยประการอย่างนี้ชื่อว่าความเสน่หาในเราของท้าวสกตนั้นไม่น่าอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายก็การพบเห็นเหล่าอริยบุคคลก็ดีการอยู่ณที่เดียวกันกับเหล่าอริยบุคคลก็ดีให้เกิดสุขแต่ว่ากิจเช่นนั้นกับพวกคนพาลให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นและจึงได้ตรัสภาษิตพระคาถานี้ว่าการพบเห็นเหล่าอริยบุคคลเป็นการดีการอยู่ร่วมด้วยเหล่าอริยบุคคลให้เกิดสุขทุกเมื่อบุคคลพึงเป็นผู้มีสุขเป็นนิจแท้จริงเพราะไม่พบเห็นพวกคนพาลเพราะว่าคนเที่ยวสมาคมกับคนพาลย่อมโศกเศร้าตลอดการยืดยาวนานความอยู่ร่วมกับคนพาลให้เกิดทุกข์เสมอไปเหมือนความอยู่ร่วมด้วยศัตรูปราดมีความอยู่ร่วมกันเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติประเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงคบหาผู้เป็นปราดและมีปัญญาทั้งเป็นพหูสูตรนำธุระไปเป็นปกติมีข้อวัดเป็นอริยบุคคลเป็นสัตว์บรุษมีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนพระจันทร์โคจรตามคลองแห่งนักษัตริย์ฉะนั้นบาลีว่าสาหุทัสสนมริยานังสันนิวาโสสถาสุโขอทัสสะเนนะภาลานังนิจเมวะสุขีสิยาภาละสังคตะจารีหิตีฆะมัฏฐานะโสจติทุกโกภาเลหิสังวาโสอมิตเตเนวะสัพพทาตีโรจะสุขะสังวาโสยาตีนังวะสมากโมตัสมาหิตีรัญจะปัญญัญจะพหุสุตัญจะตีไรหะสีลังวะตะวันตะมะริยังตังตาทิสังสัปุริสังสุเมทังพระเชทะนักกัตตะปะทังวะจันทิมาก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสาหุแปลว่าเป็นการดีได้แก่เป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จคือว่าเป็นความงามได้แก่กรรมอันเจริญคำว่าสันนิวาโสแปลว่าการอยู่ร่วมหมายความว่าหาใช่เพียงการพบพระอริยบุคคลเหล่านั้นอย่างเดียวเป็นการดีไม่ถึงความเป็นคือเป็นต้นว่าการนั่งร่วมกับพระอริยบุคคลเหล่านั้นณที่เดียวกันก็ดีความเป็นคืออันได้เพื่อจะทำวัดและปฏิวัติแก่พระอริยบุคคลเหล่านั้นก็ดีเป็นการดีโดยแท้คำว่าภาละสังคตะจารีหิแปลว่าเพราะว่าการเที่ยวสมาคมกับคนพาลหมายความว่าเพราะผู้ใดเที่ยวร่วมกับคนพาลคำว่าทีฆะมัฏฐานังแปลว่าตลอดการยืดยาวนานเป็นต้นหมายความว่า ผู้นั้นถูกสหายผู้ผ่านพูดว่าเจ้าจงมาพวกเราจะกระทำกรรมมีอันตัดที่ต่อเป็นต้นเป็นผู้ร่วมฉันทะกับสหายผ่านนั้นกระทำกรรมเหล่านั้นต้องกรรมกรหลายอย่างมีถูกตัดมือเป็นต้นชื่อว่าย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานส่วนคำว่าสัพพทาแปลว่าเสมอไปหมายความว่าขึ้นชื่อว่าการอยู่ณที่เดียวกันกับผู้เป็นศัตรูมีมือถือดาบก็ดีกับพวกสัตว์ร้ายมีอสรพิษเป็นต้นก็ดีให้เกิดทุกข์เป็นนิดฉันใดการอยู่ร่วมกับคนพาลก็ฉันนั้นเหมือนกันในคำว่าทีโรจะสุขสังวาโสแปลว่าปราดมีความอยู่ร่วมกันเป็นสุขข้อนี้มีการวิเคราะห์ว่าการอยู่ร่วมด้วยปราดนั้นเป็นสุขเหตุนั้นจึงชื่อว่ามีการอยู่ร่วมให้เกิดสุขอธิบายว่าการอยู่ณที่เดียวกันกับด้วยบัณฑิตให้เกิดสุขถามว่าการอยู่ร่วมด้วยปราดให้เกิดสุขอย่างไรแก่ว่าเหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติฉะนั้นอธิบายว่าการสมาคมแห่งหมู่ญาติอันเป็นที่รักให้เกิดสุขฉันใดการอยู่ร่วมด้วยปราดก็ให้เกิดสุขฉันนั้นส่วนคำว่าตัดสมาแปลว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าเพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลให้เกิดทุกข์กับด้วยบัณฑิตให้เกิดสุขฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายจงคบหาคือว่าเข้าไปนั่งใกล้ท่านเป็นปราชญ์สมบูรณ์ด้วยปัญญาและผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นโลกียะและโลกุตระซึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาและผู้ถึงพร้อมด้วยอาคมและอธิคมที่ชื่อว่าพระหูสูตรผู้ชื่อว่านำธุระไปเป็นปกติเพราะความเป็นผู้มีอันนำธุระไปเป็นปกติคือให้ถึงพระอรหันต์ผู้ชื่อว่ามีวัดเพราะวัดคือศีลและธุดงควัดผู้ชื่อว่าอริยะเพราะความเป็นผู้ไกลจากกองกิเลสผู้สัตบุรุษผู้มีปัญญางามเห็นป่านั้นเหมือนพระจันทร์โคจรทางอากาศที่กล่าวกันว่าคลองแห่งนักษัตริย์อันไม่มัวมองฉะนั้นก็ในการจบเทศนาคนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องท้าวสักกะ